Thank you. Համայնքային բյուջեի 2017 թվականի առաջին կիսամյակի կատարողականը կազմել է 78.9% ընդ որում հարկերի եւ դուրքերի գծով 87.9%։ Հողի հարկի եւ գույքահարկի գծով մուտքերը չեն կատարվել։ Որոնք են պատճառները։ Տեղյակի են, որ ավտոտրանսպորտային միջոցների տարեկան տեխնիկական զնության կարգում փոփոխություններ են կատարվել։ Դա ինչպես է ազդել փոխադրամիջոցներից գույքահարկի գանձման վրա, գույքահարկի մի տեսակն էլ սա է։ 2016 թվականի նոյեմբերի 30-ին գույքահարկի մասին լրագրողենքում կատարվել է մի շարք փոփոխություններ, որոնցից մեկը իրավաբանական անձանց մասով գույքահարկի վճարման ժամկետների փոփոխությունն է։ Եթե նախկինում իրավաբանական անձի վճարումները կատարում էին երամսյակային կտրվածքով, այժմ նրանք այդ վճարումները կատարում են կիսամյակային կտրվածքով, ինչպես նաև ներկայացնում են հաշվետվություններ էլի կիսամյակային կտրվածքով միջև կիսամյակին հաջորդող ամսվա 20 ներառյալ։ Նույն օրենքով նաև հանվել է փոխադրամիջոցների տարեկան տեխնիկական զնության համար գույքարկի լրիվ մարման պահանջը։ Նախկինում փոխադրամիջոցը տեխնիկական զնության տանելու համար անհրաժեշտ է նաև ընթացիկ տարվա գույքահարկի մարումը, այսպես կոչված զրոյական տեղեկանքը ստանալու համար։ 2017 թվականի հունվարի 1-ից գործող օրենսդրությամբ ֆիզիկական անձի փոխադրամիջոցների տարեկան տեխնիկական զնության կատարման ժամանակ ներկայացնում են փոխադրամիջոցների համար գույքարկի գծով ժամկետանց հարկային պարտավորությունների բացակայության վերաբերյալ տեղեկանք, այսինքն ընթացիկ տարվա գույքահարկի մարումը չի պարտադրվում։ Փոխարենը տեխնիկական զնության տանող փոխադրամիջոցի գույքահարկի մարումը կարող են կատարվել միջև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ, ինչպես մնացած գույքահարկի մարումները ֆիզիկական անձանց համար։ Եվս մի կարևոր փոփոխություն նշված օրենքով, նախկինում ինչպես շարժական, այնպես էլ անշարժ գույքի օտարման դեպքում նոր սեփականատիրոջն էին անցնում նախկին սեփականատիրոջ չմարված հարկային պարտավորությունները։ Հաշվի առնելով, որ փոխադրամիջոցները շարժական գույք են համարվում, այսինքն հնարավոր է օտարվել մի համայնքից մյուս համայնքը, անհրաժեշտ եղավ փոխադրամիջոցների դեպքում պարտավորությունների անցումը չլինի։ Այսինքն, եթե փոխադրամիջոցը օտարվել է տվյալ տարվա սեպտեմբեր ամսին, նախկին սեփականատերը մարում է մինչև սեպտեմբեր ամսվա համար հաշվարկված գույքահարկը լրիվությամբ, ստանում զրոյական տեղեկանքը, որը ներկայացվում է ճանապարհային ոստիկանություն, իսկ նոր սեփականատերը արդեն մարումը կատարելու է հոկտեմբեր ամսից մինչև դեկտեմբեր ամիսը ներառյալ։ Հողի հարկի մասին օրենքում ևս կատարվել է փոփոխություններ, մասնավորապես իրավաբանական անձանց համար վճարումները նախկինում կատարվում էին երամսյակային կտրվածքով, այժմ պարտադրվում է վճարումներ կատարել կիսամյակային կտրվածքով, իսկ հաշվետվությունը ներկայացնել տարեկան, միջև տվյալ տարվա սեպտեմբերի 1-ը ներառյալ, իսկ վճարումները կիսամյակին հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ։ Այս փոփոխությունների նպատակը եղել է հարկային վարչարարության բարելավումը, ինչպես նաև հարկ վճարողների համար հավասար պայմանների ստեղծումը։ Մինչ այս օրենսդրական առաջարկները արդեն իսկ ձևավորվել էր այն գաղափարը, որ այն ընդունվելու հաջորդ տարին, տվյալ դեպքում 2017 թվականին, կունենանք գույքահարկի եւ հողի հարկի հավաքագրման ցածր ցուցանիշներ։ Այսինքն կանխատեսելի էին այս ցուցանիշները։ Իհարկե, վճարման ժամկետների փոփոխություն է կատարվել եւ որոշ վճարումներ, որ կատարվում են 2017 թվականի համար, կտեղափոխվեն 2018 թվականը։ Այնուամենայնիվ, անցած կիսամյակի դրությամբ մի շարք գույքահարկ եւ հողի հարկ վճարողների հարկային պարտավորությունները դատական կարգով պահելու նպատակով իրավաբանական բաժինը փոխանցել փոխադրամիջոցների գույքահարկի գծով 12,585,708 դրամ գումարի չափ գործեր, շինության գույքահարկի մասով 11,297,708 դրամ, իսկ հողի հարկի գծով 1,836,368 դրամ գումար։ Սակայն հաշվի առնելով, որ ֆիզիկական անձանց գույքարկի վճարման ժամկետ է համարվում դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ, ուստի տարեվերջին սպասում ենք ավելի լավ ցուցանիշներ, քան այս կիսամյակիներ։ Ես հենց դա եմ ուզում հարցնել, հարկերի եւ տեղական բուրքերի հավաքագրման ի՞նչ պատկեր կլինի ըստ ձեզ տարեվերջին։ Հաշվի առնելով իհարկե գույքարկի ֆիզիկական անձանց համար ժամկետները մինչև դեկտեմբերի 1-ը եւ սովորաբար մարտի վերջին թողնում են վերջի ամսվան, ուստի կանխատեսում եք տարի վերջին ավելի բարձր ցուցանիշ, քան կիսամյակիներ։ Տեղական турքերի մասով եւս ավելի բարձր ցուցանիշներ են սպասում։ Առանց այն էլ մուտքերի ցուցանիշները տեղական турքերի գծով գերակատարվել են։ Այո, տեղական турքերի մասով գերակատարվել են մուտքերը, պլանավորած գումարները, հաճախակի ստուգումների արդյունքներ նման բարձր ցուցանիշի։ Շարունակում ենք այդ քաղաքականությունը ստուգումներ իրականացնել Ստեփանակերտ համայնքի տարածքում տեղական турքերի մասով, այսինքն ոգելից խմիչքների եւ ծխախոտի վաճառողների նոր հայտնաբերման, շրջիկ առևտրի, բացօթյա առևտրի եւ այլ տեղական турքերի մասով։ Ասացիք, որ գույքարկի եւ հողի հարկի գծով մուտքերի թերակատարումը պայմանավորված է, մեծապես պայմանավորված է օրենսդրական փոփոխություններով, իսկ եկամուտների բաժինը ամեն ինչ է արել, որպեսի այդ հարկերը հավաքագրվեն։ Աշխատանքը լրիվությամբ կատարվել է։ Մենք շարունակում ենք գույքարկի եւ հողի հարկի պարտավորությունների ծանուցման գործընթացը, սակայն պետք չէ սպասել ծանուցագրերի, այլ անհրաժեշտ է ներկայանալ եւ ժամկետներին վճարել հարկային պարտավորությունները։ Ժամկետներին չվճարելու դեպքում հաշվարկվում է տույժ յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար։ Բացի այդ, հայտարարություններ են տրվում եւ տեղեկացվում գույքարկի հողի հարկի մասին։ Ունենք հարկատուներ, որոնք հրաժարվում են վճարելուց, այդ դեպքում դիմում ենք դատարան։ Ուրեմն չվճարված գույքարկի հողի հարկի վերաբերյալ նյութեր են գտնվում դատարանում եւ չվճարված գումարը քիչ չէ։ Արդյոք դատարան դիմելու հեռանկարը ազդում է հարկատուների վրա այն առումով, որ կատարեն իրենց պարտավորությունները։ Դատարանի վճռի հիման վրա դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը պիտի բռնագանձի այդ գումարը։ Իրենց հարկային պարտավորությունները չկատարած հարկատունների մեջ կան այնպիսիք, որոնք հայմատաբար խոշոր գումար են պարտք։ Ունենք ավելի խոշոր հարկատուններ, որոնք հրաժարվում են վճարել ու դիմել են դատարան։ Քաղաքապետարանը որթեգրել այն քաղաքականությունը, որ դատարան են դիմում այն գործերի մասով, որոնք ավելի խոշոր պարտավորություններ, պարտքեր ունեն բյուջեի նկատմամբ։ Այդ հեռանկարը չի ազդում մնացածների վրա, որպեսզի բարեխղճորեն կատարեն իրենց հարկային պարտավորությունները։ Միանշանակ ազդում է, քաղաքացիները հաջորդ անգամ չեն թողնում, որ դիմվի այսպիսի ծայրահեղ քայլի եւ վճարումները փորձում են հետագայում ավելի պարտաճանաչ կատարել։ Կան անհուսալի ապարքներ ըստ երևույթին, պարտքը կիսամյակից կիսամյակ տարեստարի փոխանցվում է։ Ստեփանակերտում ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գույքահարկը նոր հարկատեսակ է եւ ունենք շատ անհուսալի պարտքեր կուտակված։ Որոշ դեպքերում անհուսալի պարտքեր գույքահարկի հողի հարկի մասով լինում են։ Դրանցից մեկը, եթե սեփականատերը Հանրապետությունից դուրս է, գտնվում է արտերկրում, տեղեկացված չէ իր հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ։ Նաև լինում են այն դեպքում, երբ դիմում ենք հարկադիր ծառայություն եւ հարկադիր ծառայությունը որոշ օրենքների պահանջներից ելնելով չի կարողանում պահումներ կատարել, հաշվի առնելով քաղաքացու եկամուտներ չունենալը։ Հաճախ լինում են այնպիսի դեպքեր, երբ քաղաքացուն հնարավոր չէ ծանուցել, քաղաքացին չի գտնվում հանրապետության տարածքում, նման դեպքում եւս դիմում ենք դատարան, հետո բնական է հարկադիր ծառայության եւ հարկադիր ծառայությունը քաղաքացուն որոշակի ձևերով տեղեկացնում է նման հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ։ Եվ կան դեպքեր, երբ քաղաքացին ծանոթվելուց հետո, ասենք 7-8 տարի անց կատարում է իր հարկային պարտավորությունը։ Դեպքերը տարբեր են, լինում է, որ քաղաքացին ունի բավականին շատ տարիների կուտակված պարտքեր եւ կամովին վճարումները կատարում է, լինում է, հրաժարվում են եւ հրաժարվելու դեպքում դիմում է դատարան, դատական կարգով պահելու համար գումարները, դեպքերը տարբեր են։